دمزکه په دې ورسره ذکر کړل چې دا کفارو خو چلو هم د الله سره شریکان درل په مزکه کې شرک او په اسمانو کې خو مشرک نسته چې شرک دي و خو دمزکه ورته یاده کړل نو چې الله علم نه لري پر وجود د هغه په الارض په دې مزکه کې په ټوله مزکه کې خو الله تعالی د الله سره شریک نه پیژني چې دغه شی نو زما شریک دي د وجود علم نه پر لري بلکې پر څه چې شرکات دي چې تری الله د معدوم علم لري چې دا زما سره شریک نه دي نو په دې کوي ام بظاهر من القول ام یا بدسی بظاهر فقط په داشکارا من القول د خبره څخه د ته چې دا شریک دره با بعد ما زما پر خوله راغلی دی په حقیقت کې خو نو شی نسته نو دی ویلارې درته کښې شولې د الله تعالی سره چې شریک دره یې یا به دي واقعي د هغه عقیده یې چې الله تعالی شریک لري نو هغه خو د شی پر الله توانوي چې الله یې پر وجود علم نه لري هغه خو د دلیل له لارې نسکي دي هغه خبره خو دې غلطه ده پر خدای دې شی توانوي چې الله یې پر وجود علم نه لري جیب سې تړې او که فقط په خوله وایي نقطه په خپله وایي چې بابا دا مازې له پاستو خبره ده خوله یې هوا وره ومیستل په باطن کښې هلته هېڅ شی لا نسته فقط مازې په دا ځایره په دا خبرو کښې موږ یادو د خدای سره شریک چیرې وو نو خو ستا خبره په خپله تا غلطه کړه په خبره کې داسې پوهېږي نو دا شرک پر الله تاوانول که فقط سرسري خبره بولې خو نو ته خپله وایي چې حقیقت نه لري که په حقیقت کې وایي خو هغه شی ځینې راځي چې تونه بونه هو بما لا یعلم چې الله یې پر وجود علم نه لري که پر تاوانوي نو خو دا دواړې خبرې غلطې شوې نو چې دواړې غلطې دي خو باید دوی توبه کښلې وای نو برای ویلي چې زما خبره چې هېڅ بنیاد نه لري کوم هره خوا چې ورته ټینګه کوم خو نه کېږي په سر نه رسېږي شریک نو خو توبه یې کښلې وای الله وایي یا بل داسې د زوی یې نه شایسته سوې دلیل له دې نه هغه خلکو لره کفرو چې دوی کافران سوي دي مکرو هم د خپل مکر و تدبیر و چل چې دوی یې کوي د دغه دپاره چې مؤمنان د حقې لارې واړي دوی ته د خپل مکر شایسته سوی دي چې وې کي وصدو عن السبیل وصدو دوی منع کړه سوي دي عن السبیل د لارې څخه لکه مخکې چې موږ وله چې بلله الامر جمیعا چې اصلا اختیارات د الله دي نو الله زما د طرفه څخه دوی منع کړه سوي دي د دوی د عناد دا د دوی د دغسې حماقت و بعقلي پر بنیاد باندې چې دوی د دغه دلایلو سره چې په دلیل ملامت دي چې دوی شرک نشي ثابتولی پر هغه سربېره دا خپله خبره ورته شایسته ده نو دوی هم منع سوي دي د چا څخه دا اجزاس و د دوی د دا عناد کېدای سي په مضمون پوهېدلی یاست بل داسې د زوی یې نه شایسته کړه سوی دي د چا د طرف ورته شایسته کړه سوی دي دا خو مجبور له سې راسو د طرفه د شیطان شیطان هم چا ته شیان شایسته کوي باطل باطل شیان ده چې دا خپلې غلطې خبرې شایسته کړي دي شایسته سوی دي هغه کسان دره چې کافران دي مکر هم مکر هغه چل و تدبیر چې بل څوک غواړي تر حق خبره یې تېر کړه په دوکه سره دوی ته دغه مکر څه شي دي شایسته سوی دي چې غواړي چې مؤمنان هم تر الله تعالی در وحدانیت تېر کړي وصدو نو دوی منع کړه سوي دي د طرفه څخه د الله عن السبیل د دې لارې څخه مال دا خو د هغه توحید څه خبره هغه راشنه سوې وه چې هلته موږ مخکې وویله چې په هغه تېر سبقی که تیر خبره تیر سی و پاگی که بلی الله الامر و جمعات چه الال را طول امر دی بیر تیغی خبره تلالو چنو الاو از ما پا ولکه که دی دی واس من عقل سی وید دی جلاری چه خده الاو تالا اغم پا بدله که دا چیش دا داغ حسد و من یغدلی لله فما له من حد نو چې دی من عقل سی وید طرف سخه دا الا نو خو الا گمراه کرده واس نو بیا پا جبانی دا چا واس نرسیش دا بیانه پا قرآن و حق لاری تنازی نده نبی پا زاروی پا دعوت بانی رازی و من اراغ سوک یغد لیل چو گمراهی که الله علا فما نست له دلر من هاجن هیچ هدایت کوم که ده پاره بیا بل لار شود نسی پیدا کوله چې په هغه به ته د حق لارې ته راولې الله وایي چې د لار ما بنده کړې ده ورته بنده ده هغه هم داسې نه ده چې په آخرت دی بانه وکړي چې الله پاکه تا لار ته بنده کړې الله تعالی ورته ما خو ستا د عناد په مقابله کښې درته بنده کړې وي چې ته دغه نه عنادګر وې په هېڅ دلیل یې خپل هغه شرکي خدای نشي ثابتولی او پر ټینګ وې نو د عناد دې د هغه جزا ده د هغه دې خود بدلاس وه چې ستا دماغ به ټپ وي ایمان ته به نه راځي نو پسې چې دا د مشرک قباحت یې دلته بیان کړي چې دی دغسې ناپوه دي دغسې کار کې ملا تړلې ده چې په خپله یې نشي ثابتولی اوس یې نو هغه د ده سزا بیانوي چې نو د ده به سزا څه شي نو دوی خو باید سزا ورکول شي چې دغسې عنادګر دي الله وایي لهم دوی لره عذاب عذاب دی فی الحیات الدنیا په دغه دنیوي ژوند کې د دې دنیا په ژوند کې چې دی و ده ته عذاب ورکول کېږي عذاب یې په څه شي سره دی عذاب یې په قتل سره دی په بندولو سر دی بنجه به د مؤمنانو په لاس کې د مؤمنانو په لاس به کشتاریږي مځکې به په وینو په لړل کېږي د دوی په وینو باندې دا یې بل مصائب آفتونه به الله تعالی کورنایو پر نازلي په دا بې اخته کوي که تاوه مصیبتونه خو چې خو پر مسلمان باندې هم راځي د مسلمان مصیبت او د کافر مصیبت دا سره جلا دي کافر ته چې مصیبت و مرض و غم راځي د هغه دپاره په عقاب کې حسابل کېږي دا یې سزا ده د مؤمن دپاره دپاره د رفعت درجاتو دی پر مؤمن چې هر څه عذاب راځي هر څه مصیبت چې پر راځي په ده سره د ده ګناهونه رژېږي رتبه یې الله تعالی په لوړوي

دائمی دا معنی چې نو عی دائمی دا شخص یا ندی دائمی چې دا غیر سید شخصی دی دائمی دی یا چې هغه اخره بل دغه رقم سیب چې هغه اخره بل دغه رقم سیب چې هغه اخره بل دغه دائمی دی دا سندی موسمی لکه د وسغه چې معنی د سیبونو وخت ختم شي برات چې واسه په باغ کې شي لنی سپیرې درخ کې ولاړی یا که ساکنو به په دسی ماشینانو په دونه مصرف پنځه ساعتي چې برای یو سیب چې دی معنی لسې خدمت وسله مصرف کړی زمور دونه کدار دار کم به ساعتي هغه تازه تازه د همیش لپاره نو عی باقی ده الته په جنت خزانه سه چورتانګور برای اوس خدانګور ټیم کیر چورتا مالټی اوس خې ټیم کیر دی سیزن نه دی هغه هر وخت هر داش سیزن دی او کله همې وې دا هغه چې دایمون همیشه نه دی په کې بر د نوع سیزن دایمه دی و ظل ها سایه هم د جنت سایه همیشه نه دی سایه دار کم نه دی چې برای بابا په خو اخونو چې دلته سایه و وسونو سایه ټوله سول مره په جنت کې مرستانه کته نو چې مر نه یو خوره چاره جره باندې جوړ کړل د رونا د پاره یوازې مر نه دی د رونا د پاره الله تعالی مختلف زرایع لري نو په نور زرایع ال ترونا ای لکه هغه وریاس چې پر مزکه باندې اخبارات اداره کم شاوخه د مر رونا یې هم کړی پر هغه سره به رونا یې نو رونا لري خو سایه پاکستان او ظلها سایه یا سایه د نه معنی چې تاریکی ور سره دی به تاریکی سایه معنی چې الته ګرمه د پاکستان معتجله اوای دایم دایمه د ظلها عتب سپراغه او کلها باندې معنى دام دائي مسؤولة تلك عقب الذين اتقوا الله وإي تلك داغنو چه داوتا ذكر مكيش دا جنات يا داغا سيسباتي دانو عقبا انجام دي دانو اغا اخير كار دي الذين دا اغا خلقوا اتقوا چه دي بيري دي اي دا الله ستقوا يا كري شركة ني كري لك داغا مشركان چه دا مخي تيرس ولا دي زان ام دا كفرياتو ام دا معاسي وتساتلي دوغو عقبا عقبا دا شي انجامو پاية تاوي دوغو پاية لداغا ركام وعقب الكافرين النار وعقبة أو أنجام أو آخر كار الكافرين ده كافران ده النار وآغا ورد يقول كافرين بعد اسم مجمال رسر روغر ده وكان تفصيل خدا مخطير سو چه مومين بيان كي بدا بغل كده رسر ملغري كي نو ده مقابلة چه ده فجيزة كي ده وصل تفرس ولنو ورسطة چه ده وصل مجمخ كي وولا چه دا هغه د مشرکانو بیان اوس په مقابله کې د اوغه توحید چې امخ کې چیر سوی اوس په جزه کې بیرته خبره نبوت تر ځی ته مخ کې بیا د نبوت مسله چا سوادونه د پعسیو مګر واغه سوادونه د مشرکان و چې د رسول الله سلام څخه ولا پرون په درس کې چیر سوی نن د اهل کتاب څخه څغشتنی و سوادونه شبهات کې بیا د سره تر پای پورې چې زبرانو تقریبا دا خبره شروع دنو تر پای لانه داسې درلی یو څوم آیات پوری چې سړی تر نظر شم آیات پوری د دې د شبهات جواب کول کیږي دا سی وایا لا پاک والذین اغه خلق اتینا چې موږ ور کړی و هم ودیته الکتاب کتاب اغه خلق چې موږ ودیته کتاب ور کړی اغه دغه مخ کې د بنی اسرائیل او ډاله د چې معنا لکه يهود سول نه سارا سو خو ګر د بنی اسرائیل چاته تورات چاته د مثال په تور انجیل چاته زبور دا چور کول سي دا ګر د مراد اغه خلق اتینا چې موږ ور کړی و هم ودیته الکتاب کتاب یفرحون دی خو خوشاله کیږي به ما په اغه کتاب سره انزل چې نازل کړ سوی دی الیک او تات په دې کې یو څوک د سېچ په دا خوشاله کیج لکه د مثال په تور په يهودو کې عبد الله ابن سلام رضی الله عنه چې د دې د سره څملګری نور هم ودی او سم دم پر قران کریم ایمان راوړی په ګرد قران خوشاله او راضی و دا یو منینو نور به نه منینو دا غس په نصاره او کې نجاشی د حبشه په چا چو اغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نو لري فقط د په حضور کې د قران کریم تلاوت شوه دی پوس چې د حق کلام دی الته ایمان پر راوړي نو دا غس خود د سره سرور ملګری هم و نو دا غ ډاله د تمراده ولذین اغه خلق اتینا چې موږ ور کړی دی هم ودیت الکتاب کتاب ور کړی دی یفرحون دی خوشاله کیږي به ما په اغه کتاب سر انزل چې نازل کړ سوی دی الیک و تاته ای محمد صلی الله علیه وسلم ومن الاحزاب او یو څه خلق د دغه ډلو څخه دغه احزاب څخه بیرته دغه کفار مراد چې دا کتاب ورکول سي په دې کې یو څه سره کم و من الاحزاب یو څه د دغه ډلو څخه من هغه څوک چې ينکر بعضه چې انکار کوي بعضه د بعضیت څخه دغه قران د ګرد څخه انکار نه کوي یو څه څخه انکار کوي چې یانو چې دا خبره پکښه د نو ځان نه منه لکه اوس خلق دغه نام نه هدا مسلمانان یادوم واقعي او حقيقي مؤمنان نه یادوم سم دغه کی لا اله الا الله محمد رسول الله علیه و رسول الله الحمد لله چې مسلمان یم بل غړي چې د قران حکم ورته یې نیمه کرسي ولې خاصه د شاوات نه برابر لکه اوس دغه نوی عصر دنیا اکثره دغه رقم بس د قران او د حدیث هغه احکام منی چې ورته الطهور شطر الماء ادي وبسي دا صفای ډیر شې بس ارګړي لاس منځ دا شی خوښ دي اوس کوته چې زنا وکړه هغه سنگساریږي کې واده درلود دا نو ظلم دی دا نو په نن زمانه کې اوس کوته چې دا هغه ځای شته در باندې لګیږي دا بد دا بره مؤمن دی دا مؤمن نه دی چې نیمه یې مني نیمه یې نه مني هغه الله پاک درس وایي چې ادخلوا فی السلم کافه د اسلام په دین کې به په ټوله کې داخلیږي دا به څه تقسیم دی چې ستا پر طبیعت شهوت برابر هغه سي دي که نو برابر هغه غلط دی نو خو خپل ځان چې د حق معیار دی ته خپل ځان د الله پر معیار برابر که د هغه معیار قرآن و حدیث دی او دغه د رسول علیه الصلاة وسلام ګرد اقوال زموږ دپاره معیار دی که ته نه وې پر برابر غلط یې ته اوس دا بل رقم یې که هغه نه و ته نه وې ورسره برابر هغه غلط یې ځان سمه یې ته تعلیم یافته یې ته در ګردو اصل یې دا غلطه ده دې هم دغه رقم کوله نو په قرآن کې څه احکام و په دې کې یو څه ډلې وې برای د قرآن رده برای دغه ځای مې نه دی خوښ نو قرآن کریم که ته وا د تیرو کتابو سره په کوم ځای کې مخالف دا احکام دوه قسمه دي ځینې اصولي دي ځینې فروعي دي اصولي هغه معیار د عقیدې دي چې موږ امنت بالله کې وای اصولي احکام چې دي عقیدوي احکام چې دي د آدم علیه السلام څه ونسي بیا تر قیامت پورې څه چې نبیان راغلي دي چې رسول علیه السلام اخر زمان نبی دي یوه ذره مخالفت یې په عقیده کې نشته د عقیدې بنیاد هغه موږ چې لکه د موټر پریم چې بولي دغه بنیاد د ټولو نبیانو یو دی په دې کې فرق نشته چې آدم علیه السلام او الله تعالی یو دی بیا تر نبی علیه السلام راځه داسې یو نبی بنی راغلی چې هغه ویلي چې یا الله شریک لري هیچا نه دی ویلي چې ویلي دي چې د الله تعالی کلام حق دی سپېڅلی دی هغه ګرده دغه رقم وایي چې نبوت چې دی چې د الله تعالی و به انسانانو ته ورکوي نبوت و پیرانانو و ملایکو ته نه ورکوي ګرده دغه یوه خبره چې وای دغه د مسافر بعث بعد الموت سا وروسته ژوند سا ګورد نه بیان دغه خبره کړی ده چې جنت دوزخ وي د ګورد دغه خبره کړی ده په اصولي شیانو کې چې دی په هغه کې د دې فرق نه دی سره راغلی یو فروعي احکام دی فروعي احکام فرق سره لري د چارو جبه میاشت د چاغه په شپږ میاشت کې و فروعي احکام بداله کمه په یو جن کې لکه زمرد چې کالي مردار سول پرې ول پاک سول په چور ادیان کې دا رقم چې مردار سی پرې ول نه حساب دی چې کې دا د پرې ول کې نه دا به بل پنا ورته شي په دا خبره به کلی بد بد ایسېدل یا زموږ د پاره زکات دا دی چې د غني زکات تر وای مسکین ته ورکړي چې وی خوري الله ته دا رقم حکم وره ولیا خوراک نه حساب دی الکه کشیر دو چې ثانیت اوس معلوم سي که ثانیت سی یو د اسمانه به وره لی بره به وس وځي واده خسي پورته دي که بس قبول خوشالي سو که په پروت رس وځي کې دي به بغار و چاره پاک راځي قبول یې کنه غنیمت هغه رقم د کفار سره به جنگ وس غنیمت مال ولته به کشیر شاو چې که اورس وځلی وای دی به دعا کول نو قبول او جهاد سی سوي وو کبنه و نه وس غنیمت ونیول سي مجاهدين ته سره تقسیم کې فقط خمسه جلا که سلور خمسه د مجاهدینو دي خو دا احکام کې بدلون رالی مګر پریم اساس نه دی بدل سي دغه په احکام کې بدلون رالی پر دغه خلکو باندې د اهل کتابو د قران دغه احکام بر د اول یزما د کتابو سره بدل دي د فروعي احکام چې دي په دغه کې خو تغیر سته دغه د د لپاره مانع او الله عز وجل د دې دغه شبه جواب ورکي چې دا د انسانانو استعداد ته کتل کیږي ټول انسانان پر یو استعداد باندې نه دي برابر د یوې زمانه خلکو هغه حکم سره مناسب دي د بل زمانه خلک بیا دغه حکم سره مناسب دي د بل دا هغه دا دغه رقم دي فروعي یو د عقیده مسله د عقیده د ګردو دماغ یو رقم دي په دماغ کې د ټولو دغه یو عقیده ده چې باید دا وساتل شي نو دا د انکار خبر ده دغه د دې د سوال ځای شته مخالفت ولې سره جواب دغه رقم ورکول کیږي نو الله دلته فرمایي ومن الاحزاب او یو څه خلک د دغه ډلو څخه د چیرو خلکو من هغه څوک دي ینکرو چې انکار کوي بعضه د بعضی او یو برخه څخه هو د قران قل تو ورته وایه دغه سې باره ورته وایه ته ولې مخالفت کوې ته قرآن ولې نه منې ما کوم تیسته په عقیده کې نوی شی راوړی دی خو هغه زړې خبرې دي اول څه کومه خبره انما بې شک امیر ته زه امر سوی نبی علیه السلام تعالی وایي ته داسې ورته وایه ان په دې خبره اعبده چې زه عبادت وکم الله یوازې د الله پاک ما تعالی دغه امر کړی دی چې زه به یوازې د الله عبادت کوم ویښه د نورو نبیانو د بل چا عبادت کوم خو غوم ګرځي د الله عبادت کوه دا کار خو مې لکه د نورو نبیانو نه ته ولې زما څه انکار کوې ولا اشرک چې زبر نشریک کوم به په دغه الله سر اچي زبر د الله سر اچي نشکم ولا اشرک به یعنی شی انا غ مفل به نستنو اچي به نزور سره شرکم نو نور نه بیان شرک کاو خو دغه امر ما ته سوي چې عبادت یوازې د الله کاو او د الله سره شرک مدر خو دغه یو اساسي مسله ده خو دا د ګور د بیان سره او د ټول کتابو سره یو مسله ده د چیر کتابونه چې نازل شوی یا په تورات یا په انجیل یا په زبور یا په صحیفو کې د شرک امر یو ځای راغلی خو نه دی راغلی یو نبی کړی دی خو نه دی کړی نو زما خبره خو مناواله ده نه ده یا الیه ادعو الیه و دغه الله عز وجل خاص ادعو ز دعوت کو